Wir haben gerade davon gesungen, was es sein wird, wenn der Herr Jesus kommt und uns zu sich nimmt. Myśmy akurat teraz o tym śpiewali, co będzie, kiedy Pan Jezus przyjdzie i zabierze nas do siebie. Dann wird er für ewig unsere Freude sein. To będzie On na wieczność naszą radością. Hier in unserem Abschnitt sehen wir die Dinge, die auf dieser Erde geschehen, nachdem die Gläubigen entrückt sind. Tutaj w naszym rozdziale widzimy właśnie, co będzie się działo na ziemi po tym, jak wierzący zostaną z niej zabrani. Wir werden dann schon bei dem Herrn Jesus sein. My będziemy już wtedy u Pana Jezusa. Wir werden ihn sehen, wie er ist. My będziemy go widzieć takim, jakim jest. Aber hier auf dieser Erde wird der Mensch der Sünde offenbar. Ale tu, na tej ziemi, objawi się człowiek grzechu. Wer ist das, dieser Mensch der Sünde? Kto to jest ten mąż grzechu, ten człowiek grzechu? Es ist die Person, die Johannes in seinem Brief den Antichristen nennt. To jest ta osoba, którą apostoł Jan w swoim liście nazywa Antychrystem. Und wir lesen mal etwas aus dem ersten Johannesbrief dazu. Czytajmy coś właśnie z tego listu pierwszego Jana. Kapitel 2, Vers 18. Drugi rozdział, 18 wiersz pierwszego listu Jana. Przeczytamy go. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Und noch aus Kapitel 4, jeszcze z rozdziału 4, Vers 3. Trzeci wiersz. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Aus diesen Stellen, aus dem ersten Johannesbrief lernen wir zwei wichtige Dinge. Z tych dwóch miejsc z listu Jana uczymy się dwóch ważnych rzeczy. Erstens, der Antichrist, po pierwsze antychryst, diese Person, ta osoba, die wird kommen. Ona przyjdzie. Und das haben wir gefunden in 2. Thessalonicher 2. I to znajdujemy właśnie w drugim liście do Tesaloniczan 2. Der Mensch der Sünde wird offenbar. Ten człowiek grzechu się objawi. Aber Johannes macht uns noch eine zweite Sache klar. Ale Jan czyni nam jeszcze jedną rzecz jasną. Es sind jetzt schon viele Antichristen. Jest już teraz wielu antychrystów. Und es ist jetzt schon der Geist des Antichristen wirksam. I teraz jest już duch antychrysta czynny. Der Antichrist, diese eine Person, die ist noch nicht offenbar. Ta osoba jedna, ten antychryst jeszcze nie jest objawiony. Als dieser Mensch der Sünde ist diese Person noch nicht offenbar. Ten człowiek grzechu jako osoba jeszcze nie jest objawiony. Aber es sind schon viele da. Ale jest już wielu takich, die gleichen Charakterzüge tragen. Którzy mają ten sam charakter. Viele Antichristen. Wielu antychrystów. Und dieser Geist des Antichristen, der wirkt auch schon. I ten duch antychrysta jest już czynny w działaniu. Was bedeutet das Antichrist? Co to oznacza antychryst? Es bedeutet gegen Christus zu sein. To oznacza być przeciwko Chrystusowi. Und dieser Geist, der ist heute schon wirksam. I ten duch już jest skuteczny dziś. Und es gibt heute schon viele, die gegen Christus auftreten. Jest już wielu dzisiaj, którzy przeciwko Chrystusowi występują. Nun kann dieser Charakter gegen Christus auf eine doppelte Weise offenbar sein. Ten charakter przeciwny Chrystusowi może być w dwojaki sposób ukazany. Es kann einmal offener Widerstand sein. To może być oficjalny, jawny sprzeciw. Das wird auch bei dem Antichristen so sein. To będzie też u tego antychrysta właśnie. Er leugnet etwas. On zaprzeczy, podważy coś. Das ist Widerstand dagegen sein. To jest być przeciwnym temu właśnie. Aber es gibt noch eine zweite Charakterisierung. Ale jest jeszcze druga cecha charakteru tego działania. Und das ist der Aspekt der Nachahmung. Jest to aspekt pewnego naśladownictwa. Der Antichrist, der einmal offenbart werden wird, der wird etwas nachahmen von dem Herrn Jesus. On będzie coś imitował, ten antychryst, który się dopiero objawi z Chrystusa. Und auf diesem Weg der Nachahmung, i na tej drodze tego naśladownictwa czy imitacji, setzt er Christus beiseite. usunie mimo to Chrystusa na bok. Und das sind zwei Dinge, die wir gut beachten müssen. Te dwie rzeczy musimy tutaj zauważyć, przestrzegać ich. Johannes macht uns klar, ihr müsst die Geister prüfen. Dlatego Jan mówi, badajcie duchy. Wenn heute schon der Geist des Antichristen wirksam ist, bo jeśli teraz już jest czynny duch Antychrysta, dann müsst ihr davor auf der Hut sein. To musicie być przed tym ostrożni. Aber Johannes gibt uns auch ein Unterscheidungsmittel. Ale Jan też nam daje ten środek rozpoznawczy. Und er sagt uns, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. I mówi nam, ja to podsumuję teraz krótko. Wer die Person des Herrn Jesus anerkennt und groß macht. Kto uznaje Pana Jezusa i czyni go wielkim. Das ist der Geist Gottes. To jest Duch Boży. Aber wer die Person des Herrn Jesus angreift. Ale kto narusza, czy podważa osobę Pana Jezusa. Oder vielleicht Einzelheiten von seiner Person leugnet. Albo nawet pewne elementy dotyczące jego osoby podważa. Das ist der Geist des Antichristen. To jest Duch Antychrysta. So ähnlich schreibt Paulus es auch an die Korinther. Tak samo podobnie pisał Paweł do Koryntian. Das was von dem Geist Gottes kommt. To co pochodzi z Ducha Bożego. Das anerkennt den Herrn Jesus. To uznaje Pana Jezusa. Es kann niemand sagen als nur im Geist Gottes Herr Jesus. Bo nie można powiedzieć inaczej jak tylko w Duchu Świętym, że Jezus jest Panem. Aber wenn die Autorität des Herrn Jesus nicht anerkannt wird, ale jeśli autorytet Pana Jezusa nie jest uznawany, dann ist es der Geist des Antichrist. To jest to Duch Antychrysta. Dieser Antichrist, der einmal kommen wird, ten Antychryst, który kiedyś nadejdzie, der wird eine doppelte Lüge verbreiten. Będzie rozprzestrzeniał podwójne kłamstwo. Wir lesen dazu noch 1. Johannes 2, Vers 22. My do tego przeczytamy jeszcze 1. List Jana, rozdział 2, 22 wiersz. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem, ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Hier in Vers 22 geht es also wieder um den Antichristen, diese eine Person. Tu w tym 22 wierszu tego drugiego rozdziału listu Jana chodzi o tą konkretnie osobę Antychrysta. Er wird hier der Lügner genannt. On jest tutaj nazwany kłamcą. Und das finden wir gleich in 2. Thessalonicher 2 auch wieder. I to również znajdujemy w drugim rozdziale listu do Tesaloniczan, właśnie drugiego. Und er leugnet zwei Dinge. I on podważa czy zaprzecza dwie rzeczy. Erstens leugnet er, dass Jesus der Christus ist. Widzimy, on zaprzecza po pierwsze, że Jezus jest Chrystusem. Das ist jüdischer Unglaube. To jest żydowska niewiara. Der Herr Jesus kam als der Christus, als der Messias. Bo Pan Jezus przyszedł jako Chrystus, to znaczy Mesjasz. Aber sie haben gesagt, nein, einen solchen Christus wollen wir nicht. Ale oni powiedzieli, nie, takiego Chrystusa my nie chcemy. Und diesen Unglauben wird der Antichrist unterstützen. I tą niewiarę podeprze niejako Antychryst. Er wird leugnen, dass Jesus der Christus ist. On też zaprzeczy, że Jezus jest Chrystusem. Aber noch etwas wird er tun. Ale jeszcze coś uczyni. Er leugnet auch den Vater und den Sohn. On zaprzeczy, również podda w wątpliwość, jak pisze u nas, Ojca i Syna. Die Beziehung zu Gott als Vater ist eine typisch christliche Beziehung. Bo ta relacja, czy związek z Bogiem jako ojcem jest typowo związkiem chrześcijańskim. In Johannes 17 sagt der Herr Jesus, w Jana 17 rozdziale, dies aber ist das ewige Leben, to jest żywot wieczny, dieses ewige Leben haben die Gläubigen der Gnadenzeit, die wahren Christen. To życie wieczne posiadają wierzący czasu łaski, czyli prawdziwi chrześcijanie. Und was ist die Fähigkeit dieses Lebens? A co jest zdolnością, czy zdolnością tego życia wiecznego? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Sie erkennen den Vater und den Sohn. Oni poznają po prostu Ojca i Syna, czy znają generalnie. Aber der Antichrist leugnet den Vater und den Sohn. Ale Antychryst zaprzecza, podważa Ojca i Syna. Und das ist christlicher Unglaube. I to oznacza już zakres chrześcijańskiej niewiary. Dadurch wird der Antichrist gekennzeichnet. Tym będzie scharakteryzowany właśnie Antychryst. Und wir wollen jetzt ein wenig schauen, wie er in 2. Thessalonicher 2 vorgestellt wird. I chcemy teraz przyjrzeć się, jak ta osoba Antychrysta jest przedstawiona w drugim liście właśnie do Tesaloniczan, drugi rozdział. In Vers 3 w wierszu trzecim beginnt Paulus damit, seinen Charakter zu zeigen. Paweł rozpoczyna od przedstawienia jego charakteru. In Vers 4 zeigt er sein Handeln, wie er handelt. W wierszu czwartym z kolei przedstawia jego działanie. In Vers 8 zeigt er sein Ende. W wierszu ósmym dalej przedstawia jego koniec. In Vers 9 zeigt er seine Quelle. W dziewiątym wierszu przedstawia źródło jego działania. Und in Vers 10 zeigt er, wen er verführt. I w dziesiątym wierszu pokazuje, kogo on zwodzi. Das wollen wir uns jetzt etwas anschauen. To chcielibyśmy teraz rozważyć. Zuerst sein Charakter. A więc najpierw jego charakter. Insgesamt finden wir in diesem Abschnitt 7 Merkmale seines Charakters. Łącznie w tym fragmencie znajdujemy 7 cech jego charakteru. Das erste in Vers 3, er wird der Mensch der Sünde. Pierwszą cechę mamy w trzecim wierszu, jest to człowiek u nas niegodziwości czy grzechu. Er ist durch und durch gekennzeichnet durch die Sünde. On jest na wskroś scharakteryzowany przez grzech. Und wir wollen jetzt in unseren Überlegungen nicht nur den Antichristen sehen. I chcielibyśmy w naszych teraz rozważaniach nie tylko spoglądać na Antychrysta. Ich möchte gerne den Herrn Jesus, den wahren, vollkommenen Menschen einmal daneben stellen. Ja chciałbym obok Niego, tego doskonałego, prawdziwego człowieka postawić, czyli Pana Jezusa. Der Herr Jesus kam auf diese Erde. Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. Er wurde Mensch. Stał się człowiekiem. Mensch wie wir. Człowiekiem jak my. Und dann lebte er hier auf dieser Erde als der reine, heilige, wahre, vollkommene Mensch. I żył jako ten święty, czysty, doskonały człowiek. Er ist der einzige Mensch, der genau so gelebt hat, wie Gott es sich vorgestellt hatte. On był tym jedynym człowiekiem, który żył tak, jak sobie wyobrażał to Bóg. Er ist der Mensch, an dem Gott nur wohlgefallen hatte. Był tym człowiekiem jest, na którym Bóg odnalazł całkowite upodobanie. Und auf der anderen Seite steht dieser Antichrist. Ale z drugiej strony przeciwnej stoi Antychryst. Und er ist der Mensch der Sünde. On jest człowiekiem grzechu. Er ist der Höhepunkt des Abfalls von Gott. Jest tym najwyższym punktem odstępstwa od Boga. Und diese beiden stehen sich jetzt gegenüber. I ci dwaj jakby teraz stoją naprzeciwko siebie. Der Antichrist durch und durch gekennzeichnet durch Sünde. Antychryst scharakteryzowany na wskroś grzechem. Und der Herr Jesus. I Pan Jezus. Das Heilige, das geboren werden wird. To święte, które się narodzi. Sünde ist nicht in ihm. Grzechu w nim nie ma. Er kannte keine Sünde. On nie znał grzechu. Und er tat keine Sünde. I nie uczynił grzechu. Merken wir den Gegensatz? Czy my zauważamy to przeciwieństwo? Unter der Anstiftung Satans. Pod pozorem ataku szatana. Wird in diesem Antichristen der ganze Abfall des Menschen. W tym antychryście jest ukazane całkowite odpadnięcie, odstępstwo. Die ganze Bosheit, die ganze Schrecklichkeit der Sünde deutlich. Wyraźnie pokazane dobitnie cała okropność, obrzydliwość grzechu. Und dem gegenüber steht der Herr Jesus. A jemu naprzeciw stoi Pan Jezus. Der Mensch, der in allem Gott verherrlicht hat. Ten człowiek, który we wszystkim uwielbił Boga. Das zweite Merkmal. Er wird der Sohn des Verderbens genannt. Jest tą drugą cechą jego nazwany jest człowiekiem zepsucia, syn zatracenia. Syn zatracenia, tak. Sohn des Verderbens, tak. Er ist erstens selbst durch und durch verdorben. On jest sam na wskroś zepsuty. Und er führt zum Verderben. I on też prowadzi do zatracenia. Und der Herr Jesus im Gegensatz? A Pan Jezus w przeciwieństwie do tego? Er ist durch und durch vollkommen. Jest ze wszechmiar doskonały. Und er führt zum Segen. I on prowadzi ku błogosławieństwu. Er bringt das Heil. On przynosi zbawienie. Was für ein Gegensatz. Jakież to jest przeciwieństwo. Jetzt gibt es noch eine erschreckende Parallele. Jest jeszcze takie wręcz przerażające porównanie. Der Herr Jesus muss einmal einen Menschen den Sohn des Verderbens nennen. Pan Jezus musiał kiedyś wymienić tego syna zatracenia swoimi słowami. Johannes 17, Vers 12. W 17 rozdziale Ewangelii Jana o tym czytamy. Da sagte Herr Jesus, ich habe keinen von denen, die du mir anvertraut hast, verloren. Ja nie utraciłem żadnego z tych, który mi dałeś. Nur einer, der Sohn des Verderbens. Tylko jeden, to jest 12 wiersz. Słuchaj tę wersję. Genau. Których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia. Das war Judas Iskariot. To był Judasz Iskariot. Der, der den Herrn Jesus überlieferte. Ten, który wydał Pana Jezusa. Er wollte ihn den Feinden übergeben. On chciał wydać Pana wrogom. Und was für ein schreckliches Ende hat Judas gefunden. Jakiż okropny koniec znalazł Judasz Iskariot. Aber dieser Antichrist, der wird noch schrecklicher sein. Ale ten Antychryst będzie jeszcze okropniejszy. Wir finden einen dritten Charakterzug in Vers 4 am Anfang. My odnajdujemy trzecią jego cechę w wierszu czwartym na początku. Da steht, er widersteht. Wracając do listu do Thessaloniczan, przeciwnik. Und der Herr Jesus im Gegensatz dazu. A Pan Jezus w przeciwieństwie do tego. Er hat sich in allem dem Willen seines Gottes und Vaters unterworfen. On poddał się we wszystkim woli swojego Boga i Ojca. Der Antichrist, er widersteht. Ale Antychryst jest przeciwnikiem. Er widersetzt sich jeder Autorität. Sprzeciwia się wszelkiemu autorytetowi. Er handelt gegen alle Gedanken Gottes. On działa przeciwko wszelkim myślom Bożym. Aber der Jesus sagte, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ale Pan Jezus mówi, że moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał. Und dann steht das Werk am Kreuz vor ihm. I przede wszystkim stało to dzieło krzyża przed nim. Und wir lesen in Johannes 18, Vers 4. I my czytamy w 18 rozdziale Jana 4 wiersz. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte. Ale Jezus, wiedząc wszystko, co na nim przyjść miało. Er ging hinaus aus diesem Garten. On wychodzi z tego ogrodu. Und am Ende dieses Abschnitts lesen wir, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? A dalej w tym fragmencie czytamy, czy nie mam pić kielicha tego, który dał mi Ojciec? Was für eine Unterwerfung unter Gottes Willen. Jakież to było poddanie pod wolę Bożą. Ein vierter Charakterzug des Antichristen. Czwartym tym cechą tego Antychrysta jest? Er erhöht sich, Vers 4 am Anfang. On, który wynosi się ponad wszystko. Es ist sein Wunsch, selber groß zu sein. To jest jego życzeniem, samemu się wynieść i być wielkim. Und da merken wir, wie er wirklich von Satan inspiriert ist. I w tym widzimy, jak on doskonale jest inspirowany przez szatana. Das war auch die große Sünde Satans. To było tym zasadniczym wielkim grzechem szatana. Er wollte größer sein, als Gott ihn gemacht hat. On chciał być większy, niż Bóg go uczynił. So erhöht sich dieser Antichrist. I tak samo wynosi się ten Antychrist. Und was hat der Herr Jesus getan? A co Pan Jezus uczynił? Philippa 2. Filipian 2. Diese Gesinnung sei in euch. Takiego bądźcie usposobieni. Die auch in Christus Jesus. Które było w Chrystusie Jezusie. Der sich selbst zu nichts machte. Który uczynił siebie niczym. Der Knechtsgestalt annahm. Który przyjął postać sługi. Und dann hat er sich als Mensch erniedrigt. I uniżył się jako człowiek. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. I był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. In Epheser 4 lesen wir. W Efezjan 4 czytamy. Er ist hinabgestiegen. On zstąpił. Hinabgestiegen in die unteren Teile der Erde. Do najniższych stron ziemi. So hat er sich erniedrigt. Tak bardzo się Pan Jezus uniżył. Was für ein Gegensatz. Jakież przeciwieństwo. Wir gehen noch zu Vers 8. My przejdziemy do 8 wiersza. Da wird ein fünfter piątą cechę znajdujemy tej osoby. Er wird der Gesetzlose jest genannt. Nazwany bezbożnym. U nas jest niegodziwiec. Der jedes Gebot, jedes Gesetz, jedes Wort Gottes mit Autorität ablehnt. Każde słowo, każde przykazanie odrzucić to, co Bóg do niego mówi, kieruje. Der sich an nichts halten wird. Który nie chce się niczego trzymać. Der das tut, was er will. Bo on czyni to, co on chce. So wie es im Buch der Richter steht, jeder tat, was recht war in seinen Augen. To znajdujemy właśnie w Księdze Sędziów na końcu, gdzie czytamy, że każdy czynił to, co jemu się podoba. Der Gesetzlose. To jest ta bezbożność. Und was sagt der Herr Jesus? A co mówi Pan Jezus? Dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. A zakon twój jest, czy prawo moje jest we wnętrzu moim. Obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa. Dann gibt es einen sechsten Charakterzug. Jest szósta cecha dalej. Vers 9 in der Mitte, das ist die Lüge. Dziewiąty wiersz pokazuje nam, że jest to właściwie kłamca. U nas nie ma Zeichen und Wunder der Lüge tun. Habt ihr das nicht? Zeichen und Wunder der Lüge, des Betrugs. U nas jest rzekomych cudów. To są cuda kłamstwa, tak bardzo, w sensie takim. Am Anfang von Vers 10 steht es nochmal, und in allem Betrug. I dziesiąty wiersz to potwierdza na początku zaraz i wśród wszelkich podstępnych oszustw. Diese Lüge, dieser Betrug, das hatten wir auch schon in 1. Johannes 2 gefunden. To kłamstwo, to oszustwo również odnajdujemy właśnie w pierwszym liście Jana 2. Er ist der Lügner. On jest kłamcą. Und da merken wir wieder, von wem er inspiriert wird. I tym samym zaraz widzimy, przez kogo jest on inspirowany. Der Herr Jesus nennt im Johannes-Evangelium den Teufel, den Vater der Lüge. Bo Pan Jezus w Ewangelii Jana nazywa szatana ojcem kłamstwa. Das bedeutet, der Teufel ist die Quelle, der Ursprung der Lüge. To oznacza właśnie, że szatan jest tym źródłem kłamstwa. Das sehen wir schon im ersten Buch Mose. To już odnajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Hat Gott wirklich gesagt? Czyż nie brzmiało to pytanie, czy Bóg rzeczywiście powiedział? Dann nein, ihr werdet nicht sterben. Nie, nie umrzecie na pewno. Das war Lüge. To było kłamstwo. Und dieser Antichrist ist durch Lüge gekennzeichnet. Ten antychryst jest charakteryzowany przez kłamstwo. Und der Jesus? A Pan Jezus? Er sagt in Johannes 14. On mówi w Jana 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja jestem droga, prawda i życie. Und wenn man ihn fragte, wer bist du? A kiedy go zapytano, kim ty jesteś? Da sagt er, ich bin durchaus das, was ich auch sage. Jestem całkowicie tym, co do was mówię. U nas ten wiersz jest troszkę inaczej. Er war wahrhaftig, durch und durch. On był prawdziwy, całkowicie. Und er ist die Wahrheit. I on jest prawdą. Und dann kommt ein siebter Charakterzug. I siódmą cechę mamy przed sobą dalej. Vers 10, der Betrug der Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Wie hieß es bei euch? Betrug und i będzie Ungerechtigkeit steht nicht, aber ja. U nas jest i wśród wszelkich podstępnych oszustw. To właściwie tyle, bo u brata jest oszustwa niesprawiedliwości też. Der Herr Jesus war der Gerechte. A Pan Jezus był tym sprawiedliwym. Petrus sagt das, ihr habt den Gerechten umgebracht. Wyście tego sprawiedliwego zamordowali. Er war gekennzeichnet durch Gerechtigkeit. Piotr to powiedział. On był scharakteryzowany sprawiedliwością. Was ist Gerechtigkeit? Czym jest sprawiedliwość? Gerechtigkeit ist, dass man jedem seinen Teil gibt. Sprawiedliwość oznacza, że każdemu daje się tą należną mu część, dział. Ich möchte das mal ein wenig versuchen zu erklären. Chciałbym to troszeczkę teraz naświetlić. Eltern möchten gerne ihren Kindern gegenüber gerecht handeln. Rodzice chcą, pragną względem swoich dzieci postępować sprawiedliwie. Aber Gerechtigkeit ist nicht alle gleich behandeln. Ale sprawiedliwość to nie oznacza wszystkich tak samo potraktować. Wisst ihr, es gibt Kinder, die muss man nur einmal streng angucken, da fangen die schon an zu weinen. Bo są takie dzieci, na które wystarczy tylko ostro spojrzeć, i one już zaczynają płakać. Aber es gibt auch Kinder, ale są też takie dzieci, die brauchen eine körperliche Züchtigung, um zur Besinnung zu kommen. Że niestety potrzebują tej cielesnej karności, aby dojść w końcu do właściwego stanu. So unterschiedlich sind die Kinder. Tak różne są dzieci. Und deswegen können Eltern nicht alle gleich behandeln. Z tego względu nie mogą rodzice dzieci tak samo wszystkie traktować. Aber sie sind gerecht, wenn sie jedem Kind entsprechend seiner Art begegnen. Ale rodzice są sprawiedliwi wtedy, jeśli odpowiednio względem każdego dziecka postępują. Gerechtigkeit ist jedem den Teil geben, der ihm zukommt. Sprawiedliwość oznacza temu dać należny część, jak jemu się należy. Und wenn wir gerecht leben, Jeśli my sprawiedliwie żyjemy, dann geben wir Gott das, was ihm gehört. To my dajemy Bogu to, co jemu się należy. Dann geben wir den Menschen das, was ihnen gehört. To dajemy również ludziom to, co im się należy. Wenn wir als Männer gerecht vor Gott leben wollen, jeśli my jako mężowie czy mężczyźni przed Bogiem chcemy sprawiedliwie żyć, dann müssen wir unsere Frauen lieben. To musimy swoje żony miłować, darzyć miłością. Dazu fordert Gott uns auf. Do tego wzywa nas Bóg. Das ist das Teil, was ihnen zusteht. To jest dział, który nam przynależy, przystoi. Wenn wir es ihnen nicht geben, sind wir ungerecht. Jeśli my tego nie czynimy jako mężowie, to jesteśmy niesprawiedliwi. Eine Frau wird dem Mann untergeordnet sein. Bo kobieta będzie wtedy uległa swemu mężowi. Das ist das Teil, was ihr zukommt nach Gottes Wort und was sie im Blick auf den Mann auch gibt. To jest dział wasz właśnie jako sióstr, który przynależy się wam odnośnie Słowa Bożego. Sie ordnet sich unter. I żony są uległe. So merken wir, was Gerechtigkeit in unserem Leben ist. To na tych przykładach zauważamy, co to jest sprawiedliwość w naszym życiu. Wir können es auch so sagen. My też możemy tak powiedzieć. Gerechtigkeit ist Übereinstimmung mit Gottes gerechten Gedanken. My też możemy powiedzieć, że sprawiedliwość to jest zgodność ze sprawiedliwymi Bożymi myślami. Bei dem Herrn Jesus war das immer so. U Pana Jezusa zawsze tak było. Er ist der Gerechte. On jest tym sprawiedliwym. Aber das Merkmal des Antichristen ist die Ungerechtigkeit. Ale tą cechą Antychrysta jest niesprawiedliwość. So haben wir diese sieben Charakterzüge dieser Person gefunden. Tak więc znaleźliśmy 7 cech tej osoby, Antychrysta. Jetzt wird uns in Vers 4 noch etwas über sein Handeln gezeigt. Jeszcze do wiersza 4 wracając, znajdujemy coś z charakteru jego działania. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen. On zasiądzie w świątyni Bożej. Das ist der Tempel, den es einmal in der Zukunft wieder hier auf dieser Erde gibt. Jest to świątynia, która kiedyś w przyszłości będzie na tej ziemi. Nicht der Tempel im tausendjährigen Reich. To nie jest świątynia tysiącletniego królestwa. Aber der Tempel, der in Jerusalem stehen wird. Świątynia, która stanie dopiero w Jerozolimie. In dieser Zeit der Drangsal. W tym czasie ucisku. Und in diesen Tempel wird sich der Antichrist setzen. I w tej świątyni zasiądzie Antychrist. Das ist nun an sich schon ein Fehler. To już samo w sobie jest błędne. Wenn du das Alte Testament liest, bo jeśli czytasz Stary Testament, da findest du in dem Zelt in der Wüste oder im Tempel nirgendwo einen Stuhl. Bo nigdzie nie znajdziesz, czytając o przybytku czy o świątyni Salomona, jakiegoś krzesła. Da gab es nur die Bundeslade, tam była tylko skrzynia Boża, den Thron Gottes, a więc tron Boga, sonst gab es keinen Stuhl. Poza tym nie było żadnego krzesła. Das war auch schon ein Fehler von Eli. To właśnie też był błąd Heliego. Er saß auch am Eingang des Tempels. On siedział sobie przy wejściu do świątyni. Und dann fiel er von diesem Stuhl und war tot. I w końcu upadł z tego krzesła i skręcił kark. Und dann wird dieser Antichrist sich selbst darstellen, dass er Gott sei. I tak samo zasiądzie Antychryst, przedstawiając samego siebie jako Boga. Er wird sich selbst göttliche Verehrung zukommen lassen. On nakaże sobie oddawać boską cześć. Da sehen wir, wie weit seine Erhebung geht. To widzimy dzięki temu, jak dalece posunięte jest jego wywyższenie się. Wir erkennen, wo sein Wirkungsbereich ist. My rozpoznajemy właśnie, gdzie jest jego zakres działania, jaki jest. Es ist diese Erde. To jest ta ziemia oczywiście. Und es ist Israel. To jest Izrael. Denn dort im Tempel wird er sich setzen. Ponieważ tam właśnie w Jerozolimie on zasiądzie, w świątyni. Und wir sehen hier seinen religiösen Charakter. I tym samym widzimy jego religijny charakter. Er wird auch König in Israel sein. Bo on będzie też królem w Izraelu. Aber wenn er hier sich in den Tempel setzt, dann ist es sein religiöser Charakter. Ale tu, kiedy on zasiada właśnie w świątyni, widzimy jego ten religijny charakter. So haben wir hier in Vers 4 sein Handeln und es ist sein ist der Höhepunkt der Erhebung gegen Gott. Widzimy to w czwartym tym wierszu jego działanie jako ten punkt szczytowy działania przeciwnego Bogu. Ich möchte jetzt gerne Vers 9 vorwegnehmen. 9. wiersz chciałbym teraz wziąć pod rozważanie. Hier finden wir wieder das Wort Ankunft. My znajdujemy tutaj znowu słowo przyjście. Aber es ist nicht die Ankunft des Herrn Jesus. Ale to nie jest przyjście Pana Jezusa. Sondern es ist die Ankunft dieses Antichrist. Ale tu jest napisane, przyjdzie ten Antychrist. Also sein Offenbarwerden und seine Gegenwart. A więc jego objawienie się i jego obecność. Und Vers 9 zeigt uns, was die Quelle dieser Person ist. I 9 wiersz pokazuje również źródło tej osoby. Seine Ankunft ist nach der Wirksamkeit des Satan. Jego przyjście jest według mocy działania skutecznej szatana. Satan steckt dahinter. Szatan za tym stoi. Er gibt diesem Antichristen Macht. On daje temu Antychrystowi moc. Der Antichrist ist ein Werkzeug Satans. Antychryst jest narzędziem szatana. Ein Nebengedanke dazu. Pewna poboczna myśl do tego jeszcze. Wir hatten eben gesehen, dass es eigentlich nur zwei Geister gibt. Myśmy już widzieli, że tak naprawdę są tylko dwa duchy. Den Geist Gottes und den Geist des Antichristen. Duch Boży i duch Antychrysta. Es gibt im Grunde auch nur zwei Quellen. I w zasadzie są tylko dwa źródła. Gott, die Quelle allen Gutes, alles Guten. Bóg jako źródło wszelkiego dobra. Und den Teufel, die Quelle alles Bösen. I diabeł jako źródło wszelkiego zła. Und er steckt auch hinter diesem Antichrist. On właśnie stoi za tym Antychrystem. Der Antichrist, der wird auch Zeichen und Wunder tun. Antychryst będzie również czynił znaki i cuda. Und hier sehen wir, dass er eben den Herrn Jesus nachahmt, imitiert. I on właśnie będzie imitował Pana Jezusa. Der Herr Jesus hat auch Zeichen und Wunder getan. Pan Jezus tak samo czynił znaki i cuda. Und der Antichrist wird das imitieren. A Antychryst będzie to imitował. Aber es sind Zeichen und Wunder der Lüge. Ale są to znaki i cuda kłamstwa. Wir lesen dazu mal noch einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Z Mateusza 24 przeczytamy jeszcze do tego. Kapitel 24, Vers 24. 24 również wiersz. Mateusz 24, 24. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Da sehen wir auch die großen Zeichen und Wunder. Widzimy tutaj wielkie znaki i cuda. Und das Ziel ist Verführung. A celem tego jest zwieść. Und hier in 2. Thessalonicher 2, Vers 10. A w drugim liście do Thessaloniczan właśnie w drugim rozdziale 10. wiersz. Da sehen wir, wen der Antichrist verführt. Widzimy, kogo zwodzi Antychryst. Er verführt die, die verloren gehen. On zwodzi tych, którzy idą na zatracenie. Und warum gehen sie verloren? Dlaczego idą na zatracenie? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Sie haben die Wahrheit gehört. Oni słyszeli prawdę. Mit anderen Worten, ihnen wurde das Evangelium verkündigt. Innymi słowy, im była głoszona Ewangelia. Aber sie wollten diese Wahrheit nicht annehmen. Ale oni nie chcieli tej prawdy sie hatten przyjąć. Keine Liebe zu dieser Wahrheit. Oni nie mieli tej miłości do tej prawdy. Vielleicht haben sie sich selbst geliebt. Może miłowali samych siebie. Vielleicht haben sie den Reichtum oder die Ehre auf der Erde geliebt. Może miłowali cześć na tej ziemi i bogactwo. Aber sie haben die Wahrheit nicht geliebt. Ale prawdy nie umiłowali. Sie haben sie nicht im Glauben angenommen. Nie przyjęli wiarą tego. Und die, die nicht die Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit haben, die wird der Antichrist verführen. I ci, którzy nie mieli tej miłości do prawdy właśnie, nie przyjęli jej, będą zwiedzeni przez Antychrysta. Da sehen wir auch wieder eine Gegenüberstellung. Tu znowu odnajdujemy pewne przeciwstawieństwo. Gott hat den Herrn Jesus gesandt. Bóg posłał Pana Jezusa. Er hat die Wahrheit offenbart. On objawił prawdę. Und er hat es getan, damit die Menschen errettet würden. I on to uczynił, aby ludzie zostali uratowani. Aber der Antichrist, der wird die, die das nicht annehmen, verführen. Ale Antychryst tych, którzy tego nie przyjęli, będzie zwodził. Und das Ende ist Verderben. A zwiedzeniem tego, końcem tego zwiedzenia będzie zatracenie. Sie werden verloren gehen. Oni pójdą na zatracenie. Ich möchte noch kurz etwas sagen zu den Versen 11 und 12. Jeszcze krótko do wiersza 11 i 12. Der Vers 11 ist sehr ernst. Ten 11 wiersz jest bardzo poważny. Wir haben gesehen, da gibt es Menschen, die haben die Wahrheit gehört. Myśmy już widzieli, że są ludzie, którzy słyszeli prawdę. Aber sie haben nein gesagt. Ale powiedzieli nie do tego. Sie haben das abgelehnt. Odrzucili to. Und diesen Menschen, ci ludzie, denen wird Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns geben. Tych Czy tym wobec tych zsyła Bóg na nich ostry obłęd. Diese Menschen werden der Lüge glauben. Tak, iż uwierzą kłamstwu. Sie werden dem Antichrist folgen. Oni pójdą za Antychrystem. Und sie werden verloren gehen. I pójdą na zatracenie. Mit anderen Worten, innymi słowy, Gott redet die Wahrheit. Bóg mówi prawdę. Und er gibt den Menschen Gelegenheit, sie anzunehmen. I daje ludziom możliwość i okazję, aby ją przyjąć. Aber wer es ablehnt, ale kto to odrzuca, für den kommt ein zu spät. Dla niego przyjdzie kiedyś tak zwane za późno. Einige Beispiele dazu. Kilka przykładów do tego. Wir lesen einen Vers aus dem Propheten Jeremia. Z proroka Jeremiasza na początek. Kapitel 46. Rozdział 46. Vers 17. 17 wiersz. Man rief dort der Pharao, der Pharao. Nadajcie Faraonowi, królowi egipskiemu imię. Wrzawa, która przekracza swój czas. Gott hat auch zu dem Pharao geredet. Bóg tak samo mówił do Faraona. Er hat sogar Wunder gewirkt. On nawet sprawił cuda na jego oczy. Damit der Pharao umkehrt. Aby Faraon zawrócił. Aber er hat die Zeit nicht ausgenutzt. Ale niestety nie wykorzystał tego danego mu czasu. Und irgendwann war die Zeit zu spät. I nagle był w pewnym momencie dla niego czas. Und dann za późno. Blieb nur dieses Wort, der Pharao ist verloren. I pozostało tylko jedno już tylko słowo dla niego. Faraon jest zgubiony. Das ist ein Beispiel. To jest tylko przykład. Ein zweites Beispiel. Drugi. Jesaja 6, Vers 10. Przykład znajdujemy w Izajasza, 10 rozdział. Izaja 6, Vers 10. To jest 6, przepraszam, rozdział Izajasza, a wiersz 10. Mache das Herz dieses Volkes fett, am Ende, dass sie nicht geheilt werden. U nas jest etwas, ja, bardzo. Troszeczkę mam wrażenie, inaczej, niemniej przeczytamy ten 10 wiersz 6 rozdziału. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą. Hier haben wir das Beispiel des Volkes Israel. Tu mamy przykład ludu izraelskiego. Gott hatte diesem Volk sein Gesetz gegeben. Bóg dał swemu ludowi zakon. Als sie nicht darauf gehört haben, hatte er ihnen die Propheten geschickt. Kiedy nie słuchali tego, wysyłał do nich proroków. Viele, viele Propheten. Wielu, wielu proroków. Immer wieder hat er zu ihrem Herzen geredet. Wciąż na nowo przemawiał do ich serc. Und schließlich hat er ihnen seinen Sohn gesandt. Aż w końcu wysłał do nich swego syna. Er hat zu ihnen geredet im Sohn. On przemówił do nich przez syna. Aber sie haben ihn abgelehnt. Ale oni go odrzucili. Sie wollten ihn nicht. Oni nie chcieli go. Und dann kam der Augenblick, da war es zu spät. I przyszła taka chwila, że stało się dla nich za późno. Sagt Gott, verklebe seine Augen. Dlatego Bóg mówi, oczy zaklej. Sie sollen nicht verstehen und nicht geheilt werden. Oni mają nie rozumieć i nie zostać uzdrowieni. Und noch ein drittes Beispiel. Trzeci przykład. Römer 1. Rzymian 1. Römer 1, Vers 19 hatten wir gestern schon mal. 19 wiersz mieliśmy przez chwilę już wczoraj przed sobą. Gott hat seine Macht gezeigt in der Schöpfung. Rzymian 1, 19. Bóg okazał swoją moc w stworzeniu. Die Menschen können erkennen, es muss einen Gott geben. I ludzie muszą to poznać, że jest Bóg. Aber sie wollten es nicht. Ale niestety tego nie chcą. Vers 21, sie kennen Gott. I 21 wiersz mówi nam, oni poznawszy Boga, aber sie verherrlichen ihn nicht als Gott. Nie uwielbili Go jako Boga. Stattdessen machen sie sich Götzenbilder. I zamiast tego uczynili sobie obrazy. Und dann steht in Vers 24, darum hat Gott sie hingegeben. I dlatego w 24 wierszu jest napisane, dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc. Das sind die Menschen, die Gott in der Schöpfung erkennen können. To są ludzie, którzy mogą poznać Boga w stworzeniu. Da haben wir den Pharao. Mamy Faraona więc. Das verstockte Israel. Ten zatwardziały Izrael. Götzendienerische Heiden. Ci bałwochwalcze pogaństwo. Und jetzt kommt 2. Thessalonicher 2. I teraz przechodzi drugi Tesaloniczan 2. Es ist eine christuslose Christenheit. Jest to chrześcijaństwo bez Chrystusa. Es sind die Namenschristen. To są ci chrześcijanie z imienia. Sie haben die Wahrheit gehört. Oni słyszeli prawdę. Aber sie haben den Herrn Jesus nicht angenommen. Ale w rzeczywistości nie przyjęli Pana Jezusa. Sie haben keine Liebe zur Wahrheit. Oni nie mają miłości do prawdy. Und sie werden eine wirksame Kraft des Irrwahns bekommen. I przeżyją ten ostry obłęd, który Bóg ześle na nich. Nein, Gott lässt sich nicht spotten. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Gott ist langmütig. Bóg jest cierpliwy. Aber wer nicht will, ale kto nie chce, der wird verhärtet. Ten będzie zatwardziały. Und so wird es hier sein. I tak będzie i też tutaj. Vers 12. Alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, werden gerichtet. Wszyscy, aby zostali osądzeni, wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie. Das sind also die, die der Antichrist verführt. To są ci, których zwiedzie Antychryst. Und jetzt haben wir noch nichts oder noch nicht viel zu Vers 8 gesagt. I jeszcze właściwie nie powiedzieliśmy zbyt wiele do 8 wiersza. Und diesen Vers habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt. Ten wiersz pozostawiłem sobie na koniec. Zum Schluss, zu diesem Abschnitt. Aby zakończyć ten fragment. Wir haben eben gesehen, wie der Antichrist und der Herr Jesus sich gegenüberstehen. Myśmy dopiero co właśnie widzieli, jak przedstawia się osoba Pana Jezusa względem Antychrysta. Und jetzt kommt in Vers 8. I teraz w 8 wierszu. Dass es einmal eine Begegnung dieser beiden gibt. Że czytamy, że dojdzie właśnie do spotkania tych osób. Der Antichrist, der wird hier auf dieser Erde offenbar sein und wirken. Bo Antychrist objawi się na tej ziemi, będzie działał. Und dann wird der Herr Jesus kommen. Ale również na to przyjdzie Pan Jezus. Und dann werden sich dieser Mensch der Sünde und der wahre, vollkommene Mensch gegenüberstehen. I w tym momencie ten człowiek grzechu spotka się z tym wspaniałym, doskonałym człowiekiem. Und dann lesen wir Vers 8. I w 8 wierszu czytamy. Den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich. Er wird ihn vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. I zniweczy blaskiem przyjścia swego. Ein Hauch des Mundes genügt. To będzie tchnienie jego ust. Und dadurch wird dieser Antichrist vernichtet. I przez to będzie zniweczony ten Antychrist. Der wahre, vollkommene Mensch, der Herr Jesus, wird den Sieg haben. Ten prawdziwy, doskonały człowiek odniesie zwycięstwo. Als er zum ersten Mal hier auf dieser Erde war, kiedy po raz pierwszy był na tej ziemi, da sah es so aus, to wyglądało tak, als wäre er der Verlierer. Jak gdyby był tym przegranym. Da sah es so aus, als hätte Satan gesiegt. Tak wyglądało to, jak gdyby Szatan zwyciężył. Aber das stimmt nicht. Ale to się nie zgadza. Dort am Kreuz auf Golgatha hat der Herr Jesus in Wahrheit den Teufel besiegt. Bo tam na krzyżu Golgoty prawdziwie Pan Jezus zwyciężył Szatana. Und hier wird dieser Sieg deutlich. A tu to zwycięstwo jest wyraźne pokazane. Allein durch den Hauch seines Mundes wird er diese böse Person vernichten. Jedynie przez tchnienie swoich ust ta osoba będzie zniweczona. Bei dieser Betrachtung wird uns der Jesus groß. Przy tym rozważaniu Pan Jezus staje się dla nas coraz większy. Was für eine Herrlichkeit. Cóż za chwała. Und was für eine Macht. I jakaż to moc. Und das wird einmal sichtbar auf dieser Erde. I to będzie kiedyś widzialne na tej ziemi. Und dann wird er alle seine Feinde vernichten. On unicestwi swoich wszystkich wrogów. Und dann wird er König und Priester sein auf seinem Thron. On będzie kiedyś tym królem i kapłanem na swym tronie. Er wird diese Erde regieren in Gerechtigkeit und in Frieden. On będzie rządził tą ziemią sprawiedliwości i pokoju. Nach dieser schrecklichen Zeit der Herrschaft des römischen Herrschers und des Antichristen. Po tym okropnym czasie panowania tego rzymskiego dyktatora i Antychrysta wird eine gewaltige Segenszeit unter der Herrschaft des Herrn Jesus kommen. Nadejdzie to potężne błogosławieństwo pod panowaniem Pana Jezusa. Und wir dürfen mit dem Herrn Jesus herrschen. I my możemy również z Panem Jezusem panować. Und doch gibt es noch etwas Herrlicheres. A jeszcze jest jednak coś wspaniałego. Das, was wir hier finden, seine Herrlichkeit in seiner Herrschaft und Regierung. To, co znajdujemy tutaj, jego wspaniałość w jego rządzeniu i panowaniu. Das ist etwas Öffentliches. To jest coś jawnego, oficjalnego, publicznego. Aber es gibt auch noch ein Familiengeheimnis. Ale jest jeszcze jakaś tak zwana ta rodzinna tajemnica. Das ist nicht für die Öffentlichkeit. To nie jest na zewnątrz do ukazania. Das ist für die Gläubigen. To jest dla wierzących. Wir, die wir im Haus des Vaters sein werden. To jest dla tych, którzy my, jako będziemy w domu Ojca. Wir werden die ganze Herrlichkeit des Sohnes Gottes sehen. My będziemy oglądać całą chwałę Syna Bożego. Er hat diese Herrlichkeit als Mensch vom Vater bekommen. On tą chwałę przyjął jako Syn, jako człowiek od Ojca. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen. O Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, aby oglądali chwałę moją. Das haben wir eben gesungen. To też śpiewaliśmy. Du, des Himmels ewige Wonne. Ty, wieczna radość niebios. Des Vaters Freude. O, radość Ojca. An dir habe ich auch mein Wohlgefallen. Tak, na tobie mam też całe moje upodobanie. Du bist auch für mich diese herrliche Person. Tu, ty jesteś dla mnie tą wspaniałą osobą. Das darf jetzt schon so sein. To już może być teraz faktem. Und wir freuen uns darauf, dass es einmal ungestört im Himmel so sein Ale wird. Cieszymy się na tą chwilę, że kiedyś w niebie nie będzie to już zakłócone. So haben wir gesehen, wie Paulus die Dinge vorstellt, wie sie wirklich sind. I widzieliśmy, Paweł przedstawia te rzeczy tak, jak one rzeczywiście są. Und er zeigt jetzt auch, er begegnet jetzt auch dem Irrtum. I też wychodzi naprzeciw tej błędnej nauce. So hat er das erklärt. A więc objaśnił to. Und die Gläubigen damit befestigt. I utwierdził tym samym wierzących. Befestigt durch Belehrung. Utwierdził poprzez pouczenie. Aber es ist immer so in Gottes Wort. Jest tak zawsze w Słowie Bożym. Die gute Belehrung, dobre pouczenie, soll gefolgt sein von einer guten Praxis. Powinno być również poparte właściwą, dobrą praktyką. Und um das praktische Verhalten geht es im weiteren Verlauf des Briefes. I o właśnie to prawidłowe zachowanie, postępowanie chodzi w dalszej części tego listu. Noch einmal finden wir, wie Paulus betet. Jeszcze raz znajdujemy, jak Paweł się modli. Dankt Gott für die Thessalonicher. On dziękuje Bogu za Thessaloniczan. Und er tut das vor dem dunklen Hintergrund, den wir gerade hatten. I on czyni to na tle tego ciemnego tła, które mieliśmy właśnie Der dunkle Hintergrund ist der, dass da welche sind, die Wahrheit nicht annehmen und die deshalb verloren gehen. Tym tłem ciemnym są ci, którzy nie przyjmują tej prawdy i dlatego idą na potępienie. Aber jetzt sagt er, wir danken für euch, die Gläubigen. Ale on mówi, my dziękujemy za was, właśnie wierzących. Und er sagt ihnen erstens, euch hat Gott von Anfang erwählt. To mówi po pierwsze, was Bóg od początku wybrał. Vers 13, Gott hat euch von Anfang erwählt zur Errettung. 13 wiersz czytamy, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu. Das geht zurück zum Beginn der Gedanken Gottes. To właściwie zmierza wstecz do początku myśli Bożych. In der Ewigkeit vor der Zeit. W tym, do tej wieczności przed czasem. Da hat er uns erwählt. Tam właśnie wybrał nas. Und zwar zur Errettung. A to jeszcze w dodatku ku zbawieniu. Aber Gott hat mich nicht nur erwählt. Ale Bóg nie tylko wybrał. Er hat auch ein Werk gewirkt. On też sprawił dzieło. Er hat diese Erwählung auch umgesetzt. On wprawił to wybranie w czyn. Und wie hat er das getan? Jak on to uczynił? In Heiligung des Geistes. W poświęceniu Ducha. Er hat uns geheiligt. On nas uświęcił. Heiligen ist reservieren für Gott. Uświęcenie jest tą rezerwacją dla Boga. Heiligen ist herausnehmen, absondern und für Gott auf Seite stellen. Uświęcenie jest wyciągnięcie, odsunięcie na bok i odłożenie dla Boga. Und diese Heiligung ist ein Werk des Geistes Gottes. I to jest dziełem Ducha Bożego. Es ist die Heiligung des Geistes. To jest uświęcenie Ducha. Und da werden uns zwei Seiten gezeigt. I pokazane są nam dwie strony jeszcze. Es wird uns gezeigt, was auf unserer Seite nötig ist. I jest pokazane, co z naszej strony jest konieczne. Dass der Glaube an die Wahrheit, Vers 13 am Ende. Jest mianowicie potrzebna wiara w prawdę. 13. Die Wahrheit, die uns verkündigt worden ist. Ta prawda, która jest nam głoszona. Das Evangelium. Ewangelia. Das Wort der Wahrheit, das Evangelium des Heils. Słowo prawdy, Ewangelia zbawienia. Das müssen wir im Glauben annehmen. To musimy we wierze przyjąć. Das ist die Verantwortung des Menschen. To jest odpowiedzialność człowieka. Und dann kommt die zweite Seite, das ist das, was Gott dann tut. Ale druga strona przychodzi dalej, którą czyni Bóg. Er beruft. On powołuje. Er setzt ein in diese Stellung. On posadza na tym stanowisku. Obsadza. Er hat die Gläubigen berufen durch das Evangelium. On powołał wierzących przez Ewangelię. Und dann kommt der Blick in die Zukunft. I również tu nadchodzi spojrzenie w przyszłość. Wir hatten den Blick zurück. Mamy więc spojrzenie wstecz. Die Ewigkeit vor der Zeit. A więc do wieczności przed czasem. Der Anfang. ten początek. Gott hat uns erwählt. Bóg nas wybrał. Jetzt haben wir den Blick nach vorne. I mamy też spojrzenie do przodu. In Ewigkeit werden wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus teilen und bewundernd anschauen. I my będziemy dzielić tą wspaniałość Pana Jezusa i podziwiać Go. Das sind wunderbare Verse, die Verse 13 und 14. Te wiersze są cudowne, 13, 14. Sie umfassen die Zeit von der Ewigkeit vor der Zeit bis in die Ewigkeit, die vor uns liegt. One niesamowicie tworzą taki przedział od wieczności do znowu w przyszłość wieczności. Und jetzt kommt Vers 15. I teraz przychodzi 15 wiersz, następuje. Paulus fängt an, also nun. A więc Paweł rozpoczyna, przeto, bracia. Also wenn das doch jetzt so ist. A więc tak, jeśli się rzeczy mają. Wenn Gott ein so herrliches Werk gewirkt hat. A więc tak, jak Bóg to cudowne dzieło wykonał. Wenn er euch zu sich nehmen wird in die Herrlichkeit, bevor diese Drangsal über die Erde kommt. Jeśli on weźmie was do siebie, do chwały, zanim ten czas ucisku nastanie. Wenn das doch alles so ist, dann steht doch fest. Jeśli tak wszystko to wygląda, to stójcie niewzruszeni. Steht fest in eurem praktischen Leben. Trwajcie niewzruszenie w waszym praktycznym życiu. Haltet die Überlieferung. Trzymajcie się przekazanej nauki. Paulus war bei den Thessalonichern gewesen. Paweł był u Thessaloniczan. Und er hatte zu ihnen gesprochen. I mówił do nich. Er hatte ihnen Überlieferungen durch Wort gegeben. On im przekazał te właśnie pouczenia. Aber er hatte ihnen auch geschrieben. Ale także im również napisał. Er hatte ihnen Überlieferungen und Belehrung durch einen Brief gegeben. On też im dał pouczenia i przekazy przez zapisany list. Und jetzt sagt er, haltet das doch. I teraz mówi, trzymajcie się tego. Das ist auch eine Aufforderung für uns. To jest też wezwanie dla nas. Gott hat uns sein Wort gegeben. Bóg dał nam swoje słowo. Gott redet auch heute noch zu uns. I Bóg tak samo mówi dzisiaj i do nas. Nicht wie damals. Nie tak jak wtedy. Es gibt keine neuen Offenbarungen mehr. Bo nie ma już jakichś dalszych nowych objawień. Aber er redet zu uns. Ale mimo to mówi do nas. Zum Beispiel in den Zusammenkünften. Na przykład w zgromadzeniach. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? I teraz pytanie jest do nas, co my z tym robimy? Haltet die Überlieferung. Trzymajcie się przekazanej nauki. Das ist ein Wort an Ältere. To jest słowo do starszych. Solche, die älter geworden sind. Do tych, którzy stali się starszymi. Die sollten nicht denken, naja, ich weiß ja schon alles. No, nie powinni oni myśleć, ja już wszystko wiem. Und ich habe ja schon so viel Erfahrung mit ja dem już Herrn. Mam tyle doświadczenia z Panem. Nein. Nie. Es gilt festzuhalten. Tu chodzi o trzymanie się. Zu bewahren. Zachowywanie tego. Nicht nachlässig zu werden. Nie być takim lekceważącym to. Wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Wer glaubt, dass er steht, soll nicht, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Aber ich möchte es gerne auch mal besonders als ein Wort für Jüngere sagen. Ale też chciałbym szczególnie słowo skierować do młodych. Hier sind ja auch viele Jüngere. Tu jesteście tak zliczne zgromadzenie jako młodzi. Euch wird auch vieles überliefert. Wam też jest wiele przekazywane. Viel Unterweisung gegeben. Wiele pouczenia jest wam przekazywanego. Vielleicht von den Eltern. Być może od rodziców. Von älteren Geschwistern. Od starszych może wierzących. Ihr hört manches auf Konferenzen. Przecież tak wiele słyszycie też i na konferencjach. Bei Vorträgen. Podczas wykładów. Und es ist das Bemühen Gottes, uns sein Wort zu erklären. I to jest działanie i staranie Boże, aby nam słowo właśnie podać. Und jetzt sagt er, ich gebe euch das in die Hand. I teraz, gdyby słowo nam mówi, daję wam to do ręki. Und ihr sollt das halten. Wy to macie trzymać. Ihr sollt das nicht aufgeben. Wy nie macie tego puścić. Haltet es fest, es ist euch anvertraut. Trzymajcie to mocno, jest wam to powierzone. Das ist die große Aufforderung, die uns hier gegeben wird. To jest to wielkie wezwanie, które nam tutaj jest dane. Und dann kommt in Vers 16 eine schöne Verheißung. A w 16 wierszu znajdujemy piękną obietnicę. Wenn wir gerne dieser Aufforderung nachkommen wollen. Jeśli dopełniamy rzeczywiście tego wezwania. Dann dürfen wir auf die Hilfe des Herrn Jesus und Gottes unseres Vaters vertrauen. To możemy zaufać w pomoc naszego Pana Jezusa i Boga i Ojca. Er selbst aber. On sam, ale der Herr Jesus Christus, Pan Jezus Chrystus und Gott unser Vater, i Bóg Ojciec nasz, er hat uns geliebt. który nas umiłował. Da werden schon die Herzen auf die Liebe Gottes gelenkt. I teraz skierowane są serca na miłość Bożą. Er hat uns aber auch ewigen Trost gegeben. I dał nam to pocieszenie wieczne. Was heißt das ewigen Trost? Co to jest to pocieszenie wieczne? Dieses Wort ewig. To słowo wieczne. Das beschreibt die Qualität von diesem Trost. Pokazuje jakość tego tej pociechy. Wir haben uns in diesen Tagen unterhalten, wie die Menschen denken. Myśmy w tych dniach rozmawiali sobie, jak ludzie myślą. Sie wollen keine Qualität. Oni nie chcą jakości. Sie wollen nur möglichst billig. Oni chcą jak najbardziej tylko tanio. Und was ist das Ergebnis? A co jest tego wynikiem? Am Anfang sieht es gut aus. Na początku to wygląda może dobrze. Aber nach einer kurzen Zeit geht's schon wieder kaputt. Ale na po krótkim czasie niestety to wszystko się psuje. Es war billig, aber es hatte keine Qualität. To było może i tanie, ale nie miało swojej jakości. Aber der Trost, den Gott uns gibt, der hat Qualität. Ale tą pociechę, którą Bóg nam daje, ona ma jakość. Der geht nicht kaputt. Ona nie upada. Heute nicht. Dzisiaj nie. Morgen nicht. Jutro nie. In Ewigkeit nicht. Na wieczność nie. Es ist ewiger Trost. Bo to jest wieczna pociecha. Merken wir, was für eine Qualität. Widzimy jakość tego, charakter tej pociechy. Er hat uns geliebt und er hat uns ewigen Trost gegeben. On nas umiłował i dał pociechę wieczną. Und er hat uns gute Hoffnung gegeben. I dał nam dobrą nadzieję. Das haben wir gesehen. To żeśmy widzieli. Der Jesus wird kommen. Pan Jezus przyjdzie. Er wird uns versammeln zu ihm hin. On zbierze nas do siebie. Er wird uns einführen in die Herrlichkeit des Himmels. On wprowadzi nas do chwały niebios. Das ist gute Hoffnung. To jest dobra nadzieja. Und dieser Gott und dieser Herr Jesus, der tröstet unsere Herzen. Ten Bóg, Pan Jezus, cieszy nasze serca. Und er befestigt uns in jedem guten Werk und Wort. I utwierdza nas we wszelkim dobrym uczynku i słowie. So werden wir aufgefordert festzuhalten. A więc jesteśmy my właśnie wzywani, aby trzymać się mocno. Und wir werden ermutigt dadurch, dass Gott uns befestigen wird. I jesteśmy zachęcani do tego, że to Bóg nas utwierdza. Und wir dürfen uns darauf verlassen. I możemy na tym polegać. Wenn wir den Wunsch haben festzuhalten. Jeśli my mamy rzeczywiście to życzenie, aby trzymać się mocno. Dann wird er uns Kraft geben, dann wird er uns befestigen. To on da nam moc do tego i utwierdzi nas. In Vers 5 von Kapitel 3. W piątym wierszu rozdziału trzeciego. Da richtet er die Herzen zur Liebe Gottes. To kieruje z kolei na słowo Boże, na do serca Bożego. Und zu dem Ausharren des Christus. I ku wytrwałości czy cierpliwości Chrystusowej. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. I do tego jeszcze z powrotem przejdziemy. Jetzt möchte ich gerne noch kurz zusammenfassen, worum es in Vers 6 bis Vers 15 geht. Chciałem jeszcze podsumować, o co chodzi w wierszach od 6 do 15 dalej tego rozdziału. Es gab in Thessalonich Gläubige. Byli wierzący tacy w Tesalonice. Die wandelten unordentlich. Którzy chodzili nieporządnie. Die gingen keiner vernünftigen Arbeit nach. Którzy nie wypełniali swojej należytej pracy. Sie konnten arbeiten, aber sie wollten nicht. Oni mogli pracować, ale nie chcieli. Sie waren faul. Oni byli leniwi. Sie lebten auf Kosten von anderen. Oni żyli kosztem drugich. Das war unordentlicher Lebenswandel. To było nieporządne życie. Und Paulus sagt, das soll nicht bei Gläubigen so sein. I Paweł mówi wyraźnie, tak nie powinno być wśród wierzących. Gläubige sollen auf dieser Erde ordentlich leben. Bo wierzący mają żyć na tej ziemi porządnie. Sie sollen ihren Aufgaben und Pflichten nachgehen. Oni mają dopełniać swoje obowiązki i zadania. Sie sollen mit ihren Händen arbeiten und so ihr eigenes Brot essen. Mają swoimi rękami pracować i jeść własny chleb. Treue in den irdischen Beziehungen. Wierność w ziemskich stosunkach. Dazu fordert Gottes Wort uns auf. Do tego wzywa nas Słowo Boże. Nun, die Thessalonicher erwarteten wirklich den Herrn Jesus. Thessaloniczanie oczekiwali rzeczywiście Pana Jezusa. Das steht im ersten Brief in Kapitel 1, Vers 10. To jest napisane w pierwszym rozdziale w 10 wierszu. Und schon mal hört man. I już słychać było. Sie erwarteten den Herrn Jesus so sehr, dass sie aufhörten zu arbeiten. I do tego stopnia oczekiwali przyjścia Pana Jezusa, że nawet przestali pracować. Stimmt das? Czy to się zgadza? Ich glaube nicht. Nie sądzę. Das steht nirgendwo so in der Bibel. Takie coś nie znajdujemy w Biblii. Und ich bin überzeugt. Jestem przekonany. Wenn wir wirklich den Herrn Jesus erwarten. Że my, jeśli rzeczywiście oczekujemy Pana Jezusa. Dann sind wir angespornt, solange wir noch hier sind, ihm zur Ehre zu sein. To jesteśmy pobudzeni ku temu, aby jak długo jesteśmy na tej ziemi być ku jego czci. Wenn wir ihn wirklich erwarten. Jeśli go jego rzeczywiście oczekujemy. Dann wird uns das zu Treue anspornen. To będzie nas to jedynie pobudzać do wierności. Auch in den irdischen Beschäftigungen. Również w ziemskich zajęciach. Warum waren hier einige, die unordentlich wandelten? Dlaczego byli tutaj tacy, którzy nieporządnie chodzili? Das war nicht eine Folge der Erwartung des Herrn. To nie było następstwo oczekiwania Pana. Das war eine Folge der Beunruhigung durch die falschen Lehrer. To było następstwo zaniepokojenia przez fałszywych nauczycieli. Wir wollen das für uns noch mal so mitnehmen. Chcielibyśmy to też zachować dla siebie. Wenn wir den Herrn erwarten. Jeśli my Pana oczekujemy, dann werden wir ihm treu leben. To będziemy wiernie dla Niego żyć. Das Aufgeben der Erwartung des Herrn, zaniechanie tego oczekiwania na Pana, das führt zu Abweichen. To prowadzi do odstępstwa. So steht's auch in Matthäus 24. Tak też i znajdujemy to w Mateusza 24. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr verzieht zu kommen. Jeśli ten zły sługa powie w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem. Damit fing das Problem an. Tym rozpoczyna się właśnie ten problem. So gab es also hier welche, die unordentlich wandelten. A więc byli tacy, którzy nieporządnie żyli. Und jetzt nennt Paulus verschiedene Schritte. I teraz Paweł wymienia te różne kroki. Und ich möchte gerne sieben Schritte nennen. I te 7 kroków chciałbym teraz wymienić. Erstens, er hat sie belehrt, als er bei ihnen war. On ich pouczał po pierwsze, gdy był u nich. Er hat sie darüber belehrt, wie wir als Christen treu in den beruflichen und irdischen Beziehungen handeln. On pouczał ich, jak wiernie mają postępować w swoich zawodach ziemskich. Das zweite, Paulus war ein Vorbild gewesen. Po drugie, Paweł sam był przykładem. Er hatte sie belehrt, das steht in dem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 11. On pouczał ich w tym zakresie, to znajdujemy w 4 rozdziale 1 listu, 11 wierszu. Sie sollten sich beeifern, still zu sein und ihre eigenen Geschäfte zu tun, mit ihren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Das war die Belehrung. To było pouczenie. Das Vorbild haben wir in 2. Thessalonicher 3, Vers 8. Obraz dalszy mamy w 3 rozdziale już 2 listu do Tesaloniczan, 8 wiersz. Wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Dann kommt ein dritter Schritt. To następnym krokiem, trzeci jest krok. Er hat sie durch den ersten Brief neu darauf hingewiesen. On przez ten kolejny nowy list wskazał im na to. Er hat sie erinnert. W tym drugim liście przypomniał im o tym. Dann ein vierter Schritt. I ten czwarty krok z kolei dalej. Er fordert in 1. Thessalonicher 5 auf. On też jeszcze w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5. rozdziale wzywa. Dass die Thessalonicher solche zurechtweisen. Żeby takich Tesaloniczanie też we właściwy sposób napominali, czy ukierunkowali. 5 vers 14, weist die unordentlichen zurecht. Wzywamy też bracia, 14 wiersz 5 rozdziału, napominajcie niesfornych. Das fünfte, piąte, wenn jemand einer solchen Ermahnung, einer solchen Zurechtweisung nicht folgt, dann sollte man sich persönlich von ihm zurückziehen. Jeśli ktoś nie poddaje się tym właśnie wskazówkom, tym napomnieniom, powinno się osobiście od niego odsunąć. Das ist Kapitel 3, Vers 6. To już z kolei jest drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział. Dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt. 6 wiersz czytamy: nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście. Dann kommt ein sechster Schritt. I potem 6 krok następuje. Vers 12. Noch einmal ermahnt Paulus sie. Jeszcze raz apostoł Paweł ich napomina, tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa. Und wenn auch dieser Ermahnung nicht Folge geleistet wird, jeśli również i temu napomnieniu nie daje się posłuchu, dann ist eine Handlung durch die ist eine öffentliche Handlung nötig. To jest następstwem z kolei to oficjalne postępowanie, jawne, publiczne. Und das ist Vers 14. To jest 14 wiersz. Eine solche Person sollte bezeichnet werden. Taka osoba ma być naznaczona. Das heißt, er musste öffentlich als einer vorgestellt werden, der unordentlich wandelt. A więc powinna być taka osoba jawnie pokazana jako ta, która niewłaściwie, nieporządnie chodzi. Es musste öffentlich gesagt werden, das, was diese Person tut, ist nicht nach den Gedanken Gottes. Ta osoba, powinno być powiedziane jawnie, nie postępuje według myśli Bożych. Diese Bezeichnung war nötig. Takie naznaczenie było konieczne. Erstens, um den, der so lebt, zurechtzubringen. Aby tego przede wszystkim, który tak żył, przywieźć do właściwego stanu. Aber sie war auch nötig der Heiligkeit Gottes wegen. Ale też było to konieczne ze względu na świętość Bożą. Und sie war auch nötig, damit anderen gegenüber klar gemacht wurde, so möchte Gott es nicht. Ale także i dla innych miało to być jasne, że tak właśnie Bóg nie chce, aby było. Und dann sollten sie den, der bezeichnet wurde, i powinno się było tego, który został naznaczony, sollten sie keinen Umgang mit ihm haben. Mieli nie mieć z nim styczności. Das, was in Vers 6 noch persönlich war, to, co w szóstym wierszu, jeszcze w tym trzecim rozdziale, było w zakresie osobistym, das gilt jetzt in Vers 14 für alle. To już w czternastym wierszu stanowiło zobowiązanie, czy też ważność dla wszystkich. Man kann nicht auf der einen Seite einen öffentlich bezeichnen. Nie można z jednej strony kogoś jawnie, publicznie w zgromadzeniu naznaczyć. Und auf der anderen Seite im persönlichen Umgang so tun, als wäre alles normal. A później mieć z nim osobistą styczność i łączność, jak gdyby wszystko było normalne. Dann kann man keinen Umgang mehr haben. To wtedy nie można mieć z takim po prostu styczności. Es gibt noch eine schärfere, schwerere Form der Zucht. Jest jeszcze ostrzejsza, cięższa forma karności. Davon lesen wir in 1. Korinther 5. O tym czytamy już w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział. Das ist der Ausschluss. Że jest wykluczenie. Da muss eine Person hinausgetan werden. Taka osoba musi być usunięta. Und dann gibt es eine Parallele. Ale jest równoległa rzecz do tego. Da soll man auch keinen Umgang mehr haben. Już tak samo i w tym zakresie nie można mieć styczności z taką osobą. Aber es gibt auch zwei Unterschiede. Ale są jednak dwie różnice. Ein ausgeschlossener kann nicht mehr am Brotbrechen teilnehmen. Ponieważ wyłączony nie bierze udziału w łamaniu chleba. Und die Bemühungen um ihn sind zu Ende gekommen. I starania o niego zostały zakończone. Bei einem, der bezeichnet wurde, wobec tego, który został naznaczony, da sollen wir auch keinen Umgang haben. To owszem, nie mamy mieć styczności z nim, erstens, er nimmt noch am Brotbrechen teil. Ale on wciąż bierze udział w łamaniu chleba. Er ist nicht hinausgetan, wie in 1. Korinther 5. On nie jest usunięty, jak w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział. Und er soll noch zurechtgewiesen werden als Bruder. I ma być napominany jako brat. Das ist bei dem Ausgeschlossenen nicht mehr möglich. To przy wyłączonym już nie jest możliwe. So sehen wir auch in diesem Brief. Tak więc widzimy w tym liście, dass nach der Belehrung auch die Praxis folgt. Że po pouczeniu następuje praktyka. Und wir wollen auch da wirklich treu bleiben dem Wort Gottes. Chcemy również i my w tym zakresie pozostać wiernymi Słowu Bożemu. Wir sind in Gefahr. My jesteśmy w niebezpieczeństwie. Wir sind in Gefahr, die Gedanken Gottes nicht mehr zu verstehen. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby nie rozumieć myśli Bożych. Aber wir sind auch in Gefahr, die Gedanken Gottes nicht mehr zu tun. Ale też jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby nie czynić myśli Bożych. Wir sind in Gefahr, das, was Gott Sünde nennt, nicht mehr so zu sehen. My jesteśmy w takim niebezpieczeństwie, że to, co Bóg nazywa grzechem, my możemy tego tak nie widzieć. Wir sagen dann, ach, es ist nicht mehr so schlimm. A powiemy, to nie jest aż takie złe. Das sind die Erscheinungen der Zeit. To są objawy tego czasu. Das, was Gottes Wort Sünde nennt, müssen wir auch Sünde nennen. To, co Bóg nazywa grzechem, i my winniśmy nazywać grzechem. Und das, was Gottes Wort uns zeigt, den Blick auf das Verhalten gegenüber Gläubigen, die so leben wie hier, unordentlicher Wandel. I to, co Słowo Boże nam pokazuje, względem postępowania takich osób, którzy nieporządnie żyją jak tutaj. Das wollen wir nicht aufgeben. To chcemy tego nie zaniechać. Der Jesus wird dadurch geehrt, wenn wir das tun, was sein Wort uns sagt. Będzie Pan Jezus wtedy uwielbiony, jeśli będziemy czynić to, co Jego Słowo mówi. Und jetzt komme ich zum Schluss. Teraz dochodzę do końca. Wir gehen nochmal zu Kapitel 3, Vers 5. My dochodzimy jeszcze raz do trzeciego rozdziału, 5 wiersz. Unsere Herzen sollen erreicht werden. Nasze serca mają być osiągnięte. Sie sollen ausgerichtet werden. Mają być ukierunkowane. Unsere Herzen, die werden von vielem angezogen. Te serca mogą być przez wiele pociągnięte. Viele Dinge auf dieser Erde. przez wiele rzeczy tej ziemi, die wollen unsere Herzenszuneigung haben. To one chcą mieć miejsce w naszych sercach. Für den einen ist es dies, für den anderen jenes. Może dla kogoś jest ta rzecz, dla kogoś innego inna rzecz. Für den einen kann es der Computer sein, für den anderen das Motorrad. Bo dla jednego to może być komputer, a dla drugiego na przykład motor. Für den einen das Auto, für den anderen die Kleider. Dla jednego może być samochód, dla drugiego ubrania. Und es kann sein, dass unsere Herzen sich dahin richten. Ale to, co następuje, to może być tak, że nasze serce za tym podąża. Aber jetzt sollen die Herzen auf etwas anderes ausgerichtet werden. Ale tu czytamy, że serca mają być nakierowane na coś innego. Auf die Liebe Gottes. Na miłość Bożą. Und auf das Ausharren des Christus. I na cierpliwość Chrystusową. Die Liebe Gottes ist der Ausgangspunkt unseres ganzen Glücks. Miłość Boża jest punktem wyjścia naszego szczęścia. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował. Die Liebe Gottes ist der Ausgangspunkt. Miłość Boża jest punktem wyjścia. Und das Ausharren des Christus richtet uns auf den Zielpunkt. Cierpliwość Chrystusowa kieruje nas na ten punkt docelowy. Der Herr Jesus wartet. Pan Jezus czeka. Er wartet uns zu sich zu nehmen. On czeka na to, aby wziąć nas do siebie. Und das ist das herrliche Ziel unseres Weges. To jest wspaniały cel naszej drogi. Ist unser Herz darauf ausgerichtet? Czy jest nakierowane na to nasze serce? Und wenn ich das Empfinden habe, dass es nicht so ist. Jeśli ja to na przykład odczuwam, że to tak u mnie nie jest. Was kann ich denn dann tun? Co ja mam wtedy zrobić? Dann will ich mich mit dieser Liebe Gottes beschäftigen. To wtedy zajmuje się tą miłością Bożą. Und dann wird sie mein Herz warm machen. I ona ogrzewa moje serce. Und dann will ich mich mit diesem Ziel beschäftigen. I wtedy chcę się zajmować tym celem moim. Mit dem Kommen des Herrn. Mianowicie przyjściem Pana. Mit der Herrlichkeit des Himmels. Chwałą nieba. Und dann wird das mein Herz verändern. I moje serce wtedy zmienia się. Wir können uns nicht mit der Liebe Gottes beschäftigen. My nie możemy się zajmować miłością Bożą. Ohne dass es eine Auswirkung hätte. Bez skutku dla nas samych. Ein Liederdichter sagt das so. Pewien autor pieśni mówi tak. Aber deine Liebe hat mich gefunden. To twoja miłość mnie znalazła. Und deine Liebe, die hat mich überwunden. Twoja miłość mnie przezwyciężyła. Und jetzt sage ich nicht mehr ich. Ale teraz mówię już nie ja. Alles du. Wszystko ty. Wir wollen uns mit der Liebe Gottes beschäftigen. Chcemy się zajmować miłością Bożą. Und wir wollen uns mit dem Ziel, dem Ausharren des Christus, der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen. Chcemy się tą cierpliwością Chrystusową, tą chwałą niebios zajmować. Dann werden unsere Herzen ausgerichtet sein. To wtedy nasze serca będą ukierunkowane. Und dann werden wir einen glücklichen Weg gehen. I będziemy szli szczęśliwą drogą.